tanto show, spune-mi pe prednio. Vetëm një moment mjafton, dhe me tem një letër me ty lexoj. Pës po të shbëve me fon. Ha, ha, shumë për du me t'ba, ha. Nuk e di se sa, sa kjo të vazhdoj. Ha, ha, shumë për du me t'ba. Catch all in the heart. Once again I'm a hustler baby. Nuk e kam mish let, po dri dhe dora m'ja nis me shkru kët letër. Sigurisht që planet me të n'standby për në jere tjetër. Nuk e di pse ndjenja për ty rritën këto 10 metra katror. Jom ka du me t'pa, jom ka du me t'prejk, jom ka du me t'pas n'dor. Se o ka mund gazoni ët, aroma dhe flok të gjata. Garantas te nuk e ki let, pa munet të ti ki gjata. Po me në i javlen me vujt, po me në i javlen me prit. Po me në i që svidat për me kom bash na dë kryhën një dit. Ha, ha, shumë për du me t'ba, ha. Nuk e di se sa, sa kjo të vazhdoj. Ha, ha, shumë për du me t'ba, ha. Nuk e di se sa, sa duro shpirti. Prej meje me t'kërku falje sot. Problemet e mija njetën tane kam prudhimi e lot. A edhim se moj kryt nalt, kur e di se ty t'kom krat fort. Tjedin qa presun prej teje, vazhdo e qëndro e fort. Cause I've been hustling mas leve si drem. Jom ka du me t'pa, nuk e di se sa duhet me prit at moment. Po me noj javlim me vujt, po me noj javlim me prit. Po me noj që svidat për me kom bashna dë kryon një dit. Duro shpirtin.